albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Burza po wecie prezydenta. Jestem zdumiony i zbulwersowany i powiem szczerze, jeszcze nie mogę dojść do siebie. Mówił w Trójce wicepremier Radosław Sikorski. Dron spadł na północy Omanu, są ofiary śmiertelne. Ptaki wracają do Polski, Kowalik zwiastuje wiosnę w polskich lasach. Jestem zdumiony, zbulwersowany, nie mogę dojść do siebie, mówi wicepremier Radosław Sikorski po wecie prezydenta do unijnego programu SAFE. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce dodał, że interes polityczny, nienawiść do Tuska są dla prezydenta ważniejsze od wojska polskiego. Pan prezydent uległ Kaczyńskiemu, a Kaczyński nienawidzi Tuska bardziej niż kocha Polskę. Dla Kaczyńskiego problemem z SAFE nie było to, że jest zły, tylko że jest za dobry, bo doprowadzi do uprzemysłowienia powrotnego wielu ośrodków pozametropolitalnych w Polsce i może być to na korzyść rządu. To jest ich problem. Słów krytyki do decyzji prezydenta nie szczędzą wojskowi. Te durne argumenty Karola Nawrockiego w sprawie SAFE są niezrozumiałe, powiedział pułkownik Krzysztof Przepiórka. Zaznaczył, że żołnierze mu tego nie zapomną. Panu się nie udała ta ustawka z żołnierzami. Myślę, że wcześniej czy później, a wolałbym, żeby to było wcześniej, pożałuje pan swojej decyzji. To jest haniebna decyzja, poparta jakimiś kosmosu, argumentami, że tracimy jakąś suwerenność. Portal Politico zauważył, że Polska to jedyne państwo Unii, w którym SAFE stał się kwestią polityczną. Francuski dziennik Le Figaro określił decyzję Karola Nawrockiego jako kolejny cios dla europejskiej obronności. Tymczasem rząd sięga po plan B w sprawie SAFE. Właśnie teraz zaczyna się posiedzenie Rady Ministrów, na którym mają zostać przedstawione szczegóły. Weźmie w nim udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Kilkadziesiąt minut temu inny prezydencki minister Paweł Szefernaker powiedział, że jeśli rząd ma jakieś kolejne plany zadłużania Polski pozaustawowe, pomijające weto do ustawy wdrażającej unijny SAFE, to trzeba przedstawić, że są one niezgodne z prawem. Prokuratura zakończyła pracę w miejscu odnalezienia drona w Wielkopolsce. Po drugiej w nocy śledczy wyjechali ze wsi Galczyce. Na miejscu do końca działań służb był nasz reporter Maciej Szefer. Oględziny wykazały, że dron nie był uzbrojony. Przekazał na miejscu tuż po zakończeniu czynności prokurator wojskowy podporucznik Paweł Woch. Te oględziny były poprzedzone rozpoznaniem minersko-technicznym oraz biologiczno-chemicznym. Ustalono, że ujawniony bezzałogowy statek powietrzny nie był uzbrojony. Maszyna została zabezpieczona na potrzeby dalszych działań służb. Materiały zebrane pod Koninem zostaną przekazane prokuraturze w Lublinie, która prowadzi postępowanie w sprawie dronów, które przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski we wrześniu ubiegłego roku, zapowiedział prokurator Woch. Podkreślam, z dużym prawdopodobieństwem wstępne ustalenia wskazują, że ten obiekt na terytorium RP znajduje się już od jakiegoś czasu. Drona wśród gęstej roślinności w mało uczęszczanym terenie odnalazł pracownik kopalni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dwie osoby nie żyją, kilka zostało rannych po upadku drona na północy Omanu. Ofiary to obcokrajowcy. Państwowe media donoszą również o drugim bezzałogowcu, który rozbił się na otwartej przestrzeni. Ten nie spowodował żadnych ofiar. Rosja liczy na uwolnienie spod amerykańskich sankcji co najmniej 100 milionów baryłek ropy, napisał w internecie kremlowski doradca Kirill Dmitriew, który odpowiada za rosyjsko-amerykański dialog. Dmitriew był w Stanach Zjednoczonych w środę i rozmawiał m.in. z zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Niespełna dwa dni po wizycie wysłannika Kremla w Miami administracja Donalda Trumpa czasowo zdjęła sankcje z tranzytu rosyjskiej ropy. Zakup rosyjskiego surowca będzie dozwolony przez 30 dni. Później sankcje mają zostać przywrócone. Jednak zdaniem rosyjskich niezależnych ekonomistów termin ten może zostać przedłużony, jeśli nie uda się zakończyć kryzysu na Bliskim Wschodzie. Rosyjskie media państwowe, powołując się na wypowiedź Kirilla Dmitriewa, podały, że amerykańskie władze przyznały, iż bez rosyjskich surowców globalny rynek nie będzie stabilny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Polski wracają bociany, żurawie, gęsi, ale uaktywniają się także na przykład kowaliki. To znak, że wiosna nadchodzi. Jeśli zaobserwujemy kowalika, może nas zaskoczyć, mówi Marzena Puzio z Nadleśnictwa Puławy. to ptak, który posiadł taką umiejętność chodzenia centralnie głową w dół po pniu. Na gniazda wybiera dziuple, które zostały wykute przez dzięcioły. Natomiast jeśli otwór takiej dziupli jest dla kowalika za duży, to on sobie go może dopasować do swoich rozmiarów, w sensie pomniejszyć, poprzez wyblepianie gliną zmieszaną ze śliną. Z naszych doświadczeń wynika, że wszystko się zgadza. Kowaliki uwielbiają nasiona buka, przenosząc je z miejsca na miejsce. W ten sposób przyczyniają się do rozsiewania tego drzewa. Będę rozsiewać. Klimat. Zła jakość powietrza w Białymstoku, Częstochowie, Goczałkowicach, Zdroju, Zabrzu i Zamościu. Ponad połowa energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Krzysztof Łoniewski. I w tym serwisie będziemy mówili też o sportowcu, który jak ten kowalik pokonuje pewne wysokości głową w dół, ale o tym na koniec serwisu. Na początek Iga Świątek i to, że nie gra już w Indian Wells. W ćwierćfinale 2-6, 6-4 i 4-6 przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną. Weszłam w mecz dobrze, mimo dużej intensywności, z jaką rozpoczęła Iga. Dobrze się w tym odnalazłam. W drugim secie to rywalka była lepsza, no i w trzecim decydującym to była czysta walka. Pozostałam w nim skąd koncentrowana i pilnowałam własnego serwisu. Stwierdziła Świtolina, porażka z nią ma takie reperkusje dla Świątek, że przy jednoczesnym zwycięstwie Jeleny Rybakine z Jessie Pegulą straci pozycję wiceliderki rankingu WTA na rzecz Rosjanki z kazachskim paszportem. W zestawieniu ATP sukcesywnie spada z kolei Hubert Hurkacz, ostatnio tylko przegrywa, właśnie zaliczył szóstą porażkę z kolei, tym razem w pięknych okolicznościach przyrody na Dominikanie, w Kapkana na Karaibach 2-6, 4-6, przegrał z dużo niżej notowanym Włochem Mattią Bellucci. Kontynuujemy niestety wątek porażek w polskim sporcie. Lech Poznań przegrał u siebie 1-3 z Szachtarem Donieck. Raków Częstochowa na wyjeździe 1-2 z Fiorentiną w pierwszych meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Łapiemy oddech pozytywu. Szczypiorniści Industrii Kielce 27-26 pokonali w Trondheim, dawnej stolicy Norwegii, ekipę Kolstad Handball w Lidze Mistrzów. Industria zapewniła sobie udział w barażu o ćwierćfinał tych rozgrywek. Kończymy nowym rekordem świata w skokotyczce niesamowitego Armanta Duplantisa. Szwed na organizowanym przez siebie meetingu w Uppsali pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 31 centymetrów i do tego dokonał tego w czwartej próbie konkursowej. To 15 rekord globu, na jaki zamachnął się Duplantis. Brawo! I tutaj będzie to nawiązanie do Kowalika. Co to jest dla Kowalika 6.31? Przeciętny Kowalik na śniadanie wciąga. Jeszcze pogoda dla Państwa. Przez cały dzień sporo słońca, jedynie przelotnie może popadać na południowym wschodzie. Będzie od 12 stopni na północy do 15 na znacznym obszarze kraju i 18 miejscami na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit.

Monika Suszek, Maciej Załęcki i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Winien i ma. Tydzień rozpoczął się od zwyżek cen ropy naftowej. Te w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie poszybowały do ponad $100 za baryłkę, co błyskawicznie przełożyło się na ceny na naszych stacjach. Gwałtowne podwyżki dotyczą przede wszystkim oleju napędowego, którego ceny wyraźnie przekroczyły 7 zł za litr. Poziom po raz ostatni notowany na naszych stacjach 3 lata temu. Sejf, to słowo przewijało się w tym tygodniu bardzo często. Prezydent zapowiedział, że ustawy wdrażającej nisko oprocentowane unijne pożyczki na obronność nie podpisze, ale chce promować polski sejf 0%, który miałby zostać sfinansowany z zysków ze złota, jakie kupował Narodowy Bank Polski. Polskę odwiedził w tym tygodniu król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, a z nimi przylecieli przedstawiciele 65 firm. Już dziś ponad 700 działających w Polsce szwedzkich firm wytwarza bezpośrednio 0,5% polskiego PKB i zatrudnia 109 tysięcy pracowników. Polskie pociągi Pendolino wyjechały na czeskie tory i obsługują trasę z Bochumina do Pragi. To pierwsza trasa za granicą obsługiwana przez te składy. Docelowo PKP Intercity chce, aby Pendolino obsługiwały trasę z Warszawy do Pragi. Na razie jednak nie podaje żadnych terminów. Lufthansa odwołała kilkaset lotów. Dziś w Niemczech kończy się dwudniowy strajk pilotów, którzy toczą spór z zarządem w sprawie programu emerytalnego. Święta wielkanocne coraz bliżej, a zatem i pierwsze komunikaty od hodowców drobiu. Jaj na sklepowych półkach nie zabraknie. Ich ceny są wprawdzie stabilne, ale wysokie. Za jajko na targowisku trzeba zapłacić 1,5 zł. Większość Polaków kupuje jednak jaja w sieciach handlowych, gdzie często są one w promocji i wówczas ceny spadają nawet poniżej 1 zł za sztukę. A teraz w naszym studiu goście Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program nisko oprocentowanych pożyczek na obronność SAFE. Rząd mówi, że ma plan B i że weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków, ale pewne ograniczenia będą, bo one nie będą mogły być na przykład wydawane na policję czy straż graniczną, a tylko na cele związane z wojskiem. Ale wczoraj w orędziu prezydent powiedział, że kredyt w ramach SAFE można porównać do kredytów frankowych, które doprowadziły do potężnych kryzysów. No i tu pytanie do państwa, co mógł mieć na myśli i czy ma rację? Miał na myśli pewnie to, że pożyczka SAFE jest faktycznie w innej walucie niż złoty, czyli można powiedzieć, jest to zobowiązanie w innej walucie niż zarabiamy. No, tak samo było oczywiście z kredytami frankowymi, natomiast wydaje mi się, że na tym tutaj podobieństwa się kończą, no bo faktycznie jest ryzyko zadłużenia się w obcej walucie i dla gospodarstw domowych przede wszystkim, ale dla państwa też. Natomiast w przypadku SAFE-u to jest takie zadłużenie w obcej walucie, ale trochę można powiedzieć niestandardowe, bo to nie jest tak, że polski rząd emituje obligacje w obcej walucie, tylko jakby pożyczamy sobie tutaj wiarygodność kredytową innych państw Unii Europejskiej, więc zasadniczo nie wpływa to na pulę na nasze potrzeby pożyczkowe, które są problemem Ministerstwa Finansów i na emisję obligacji, które są problemem Ministerstwa Finansów, ale dostajemy te pieniądze poniekąd z zewnątrz. Oczywiście zawsze przy zadłużaniu się w obcej walucie istnieje ryzyko kursowe. No i tutaj od tego niestety nie uciekniemy. Choć złoty w stosunku do euro od kilku lat jest bardzo stabilny. Tak, to prawda. Z wyłączeniem takich wydarzeń nadzwyczajnych, tak? No bo jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to złoty się niestety dość mocno osłabił. Natomiast tutaj jest przy tych pożyczkach SAFE będzie taki element, który zadziała buforowo na to ryzyko kursowe. Dlatego, że standardowo jest tak, że gdy rząd dostaje pieniądze z Unii Europejskiej, czy to są fundusze europejskie, czy też to będzie podwyżka SAFE, dostaje euro i to euro jest wymieniane nie na rynku, tylko w Narodowym Banku Polskim. I proces wygląda w ten sposób, że minister finansów sprzedaje Narodowemu Bankowi Polskiemu walutę. Na jej miejsce jest emitowane złoto, natomiast ta waluta zasila rezerwy walutowe Narodowego Banku Polskiego. Czyli można powiedzieć, że na to całe zadłużenie, które się zwiększy walutowe, będziemy mieć po drugiej stronie rezerwy NBP, które z reguły działają stabilizująco na notowania złotego. Więc wydaje mi się, że chociaż no oczywiście nie możemy całkowicie wykluczyć ryzyka walutowego w tym przypadku, to nie jest ono jakąś kluczową kwestią. A wszelkie inne kwestie sprawiają, że ta pożyczka wydaje się korzystna, w szczególności jej oprocentowanie będzie najpewniej znacznie niższe niż oprocentowanie, które mógłby uzyskać polski rząd, właśnie dlatego, że pożyczamy sobie zdolność kredytową od państw europejskich. No, z drugiej strony jest to pożyczka długoletnia, na wiele lat mamy spokój, nie trzeba rolować. Więc w mojej ocenie wykorzystanie tych środków na obronność jest jak najbardziej korzystne i wskazane. Czyli szkoda, że takie weto zostało zapowiedziane. Pan doktor Maszczyk. No, ja zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, odnosząc się do pytania pani redaktor, to ja nie lubię bardzo takich porównań między sferą mikro a makro. One tyleż są efektowne retorycznie, czy odwołują się do takiego doświadczenia, i należy docenić ten chwyt retoryczny pana prezydenta, bo to jest sprytne zagranie, prawda? No bo kredyty frankowe się kojarzą źle. Natomiast tego typu porównania nie mają żadnego sensu. Państwo działa na zupełnie innych. Czyli w Polsce funkcjonuje takie przeświadczenie, do pewnego stopnia słuszne, ale do pewnego stopnia niesłuszne, że budżet państwa to jest budżet tak jak gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa. No to tak nie działa po prostu. To nie oznacza, że możemy się zadłużać w nieskończoność i tak dalej. No ale jednak, jak państwo przed chwilą usłyszeli, bardzo dobra informacja, to nawiązując do tego, co pan prezes Glapiński w swoim wystąpieniu czwartkowym powiedział, jak złoty się osłabia, to zyski banku centralnego rosną. No więc mamy tutaj dwie strony. Państwo ma możliwości, których nie ma gospodarstwo domowe. W związku z czym to porównanie z kredytem frankowym moim zdaniem jest nietrafione. Natomiast, no właśnie, pani doktor powiedziała, że będzie weto, ale prezydent tego nie zapowiedział. Prezydent powiedział, że nie podpisze tej ustawy. Mm. A to może oznaczać, że przekaże ją na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, nie w trybie kontroli następczej, czyli przed podpisaniem. To też jest wyjście i wtedy nie będzie weta, prawda? Bo tak wszyscy mówimy weto, a przecież prezydent nie powiedział, że zawetuje tę ustawę. Powiedział, że jej nie podpisze. No tak, to jest w polskim systemie konstytucyjnym troszkę co innego, więc istnieje możliwość, bo myślę, że pan prezydent całkiem świadomie użył właśnie takich słów, czyli zostawia sobie furtkę, czyli powiedział, że nie podpisze, to jest jasne, ale jakie będą dalsze losy tej ustawy, to jeszcze się zobaczy. Także, szanowni państwo, myślę, że jeszcze będziemy słowo safe odmieniać przez kolejne przypadki w najbliższych dniach. No ale rzeczywiście w tym tygodniu często to słowo było, no słyszeliśmy je i także z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak państwo oceniają tutaj rolę prezesa i w ogóle NBP w tym właśnie generowaniu tych zysków i znajdowaniu tych pieniędzy na obronność, no w wyniku tego, że kiedyś kupiliśmy złoto taniej, dzisiaj to złoto poszło w górę ceny i możemy z tych zysków korzystać, bo prezes mówi, że na razie nikt nie korzysta z tego, więc co? Jak państwo na to patrzą? Myślę, że pan prezes Glapiński tutaj pieczek co najmniej dwie, a może i więcej pieczeni przy jednym ogniu. No niewątpliwie, to nie ma co ukrywać, tak? Funkcja prezesa Narodowego Banku Polskiego jest apolityczna, no ale pan prezes wywodzi się z określonego środowiska. To środowisko zostało już wielokrotnie w medialnych przekazach wskazane prezesowi Glapińskiemu. W związku z tym, no jasne jest, że to jest pomoc temu środowisku. Ale myślę, że jest i druga pieczeń, taka mianowicie, że rzeczywiście to też pan prezes Glapiński złośliwie podkreślał w swoim wystąpieniu, że jeszcze 6 czy 7 miesięcy temu wyrzucano mu, że kupuje złoto, że po co tyle złota, czy to jest rozsądne. No to teraz się okazuje, że to złoto można wykorzystać. Czy to jest zasadne, to jest zupełnie inna kwestia, prawda? To jest dyskusja, która naprawdę dotyka no, kwestii już związanych z bezpieczeństwem, czy to jest ten moment i tak dalej. Natomiast jeśli państwo pamiętacie, to Kto inny by się chwalił, a ja tylko wspomnę, jak mawiał mój były szef, że jak byłem ostatni raz w tym studiu, to żeśmy rozmawiali o rezerwach złota i spróbowaliśmy tłumaczyć, po co to w ogóle jest. No właśnie. No więc to nie jest po to, co pan prezes teraz zapowiedział. To nie jest, znaczy my nie kupujemy złota w tym celu, żeby je potem sprzedać, zarobić i zrealizować za to cele państwa jakieś tam, tak jak na przykład jak obronność, ale okazuje się, że można wykorzystać, więc trochę tutaj pan prezes Glapiński no, nie umieszkał tego podkreślić. No mówi swoim krytykom, a widzicie, a teraz to złoto mogłoby się przydać. Czy się przyda, no to nie wiemy, ale mówi, że mogłoby się przydać. No właśnie, a mówiliśmy o tym, że to miał być taki bufor bezpieczeństwa na gorsze czasy. Urszula Kryńska, jak pani patrzy na to, co mówi pan prezes Glapiński? Tak, po pierwsze to pomimo, że i tak wiemy już dużo więcej niż wiedzieliśmy tydzień temu, to i tak ciężko się do tego odnosić, bo szczegóły są niejasne, tak? Bo z wypowiedzi chociażby prezydenta wynikałoby, że będziemy mieć do czynienia z takim księgowym uznaniem tego zysku na złocie. Co ciekawe, wiele państw chciało tak robić w przeszłości. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, powraca co chwilę taka dyskusja, bo tam złoto jest wyceniane po bardzo niskiej cenie, chyba $75 za tonę, więc tam na tym złocie można by faktycznie bardzo dużo zyskać, więc to nie jest wyłącznie nasz pomysł. Natomiast tak po prostu uwzględnienie tej wyceny złota pewnie nastręcza pewne problemy natury prawnej związane z tym, jak jest prowadzona rachunkowość Narodowego Banku Polskiego. I to był jeden pomysł. Natomiast wypowiedzi prezesa Glapińskiego sugerowały, że po prostu NBP będzie aktywniej zarządzało złotem, czyli że sprzeda to złoto i faktycznie, a przynajmniej część, i faktycznie zrealizuje zyski z wyceny. Więc ciężko powiedzieć, która z tych kwestii zostanie zastosowana. Ta druga wydaje się taka mniej problematyczna. Natomiast no, obie sprowadzają się do tego, że zostanie uznany jakiś księgowy zysk Narodowego Banku Polskiego, a konto którego zostanie wyemitowany w Polsce pieniądz. Tak? No i pojawia się nowa kreacja, może trochę proinflacyjna, natomiast pewnie nie jakoś strasznie, bo zasadniczo wydatki zbrojeniowe są dość mocno importochłonne, pomimo tego, że oczywiście w sejfie będziemy się starać, żeby komponent krajowy był jak największy, to importochłonność tych wydatków jest dość duża, więc impuls inflacyjny jest nieznany, ale nie musi być wielki. Natomiast ja bym nie patrzyła na to, że sejf to jest sejf zero, to jest, że musimy wybrać, tak, że to musi być albo sejf zero. Sejf warto przyjąć, bo to są na bardzo dobrych warunkach międzynarodowe pożyczki, na lepszych warunkach niż takie umowy, kredyty handlowe, które mamy z dostawcami broni do tej pory podpisane. Natomiast potrzeby zbrojeniowe polskiej armii są olbrzymie i nakładają się na inne potrzeby polskiej gospodarki, które należy pokryć, chociażby transformację energetyczną, więc w sumie jakiś sposób korzystania NBP do tego Też mógłby się ziścić, mógłby dojść do tej układanki. Wydaje się, że w tej dyskusji do pewnego momentu, no bo od pewnego momentu już nie, ale do pewnego momentu to nie była gra o sumie zerowej. To znaczy można byłoby wypracować rozwiązanie, które byłoby korzystne dla, nazwijmy to tak, obu stron politycznego sporu w Polsce. I to, że się tak nie stało, od pewnego momentu już było wiadomo, że no to już jest taka typowa gra o sumie zerowej, czyli kto kogo. Twoje zwycięstwo jest moją porażką i vice versa. Natomiast szkoda, że się tak nie stało, no bo wydawało się, że sfera obronności jest wyłączona. Tak, no politycy właśnie deklarowali, że tutaj nie ma sporu. Przez chwilę pan premier Kosiniak-Kamysz tak nieśmiało próbował to suflować. No, powinno być skończyło ponad podziałami, się, bo no to właśnie, jest prawda? Dobro on nas tak wszystkich. Próbował koncyliacyjnie. Tak. No nie wyszło niestety. Tak jak to powiedział premier kraju, który nie jest nam przyjazny, ale to nie zmienia siły tego bon motu. Chcieliśmy jak zawsze, a wyszło jak zwykle. No właśnie i na pewno to słowo safe jeszcze będzie powracać i także w naszych audycjach. A teraz o portfelach, bo ceny paliw rosną i pewnie nic się nie zmieni bez wygaszenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli dopóki cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, no bo tamtą drogą płynie ropa. Zmieniają się nawyki. Słyszałam, że Francuzi, no bo tam też ceny poszły w górę, stawiają na wspólne przejazdy. Niemcy będą kupować elektryki, tym bardziej, że tamtejszy rząd przywrócił dopłaty. No a my co? Dopłat już nie mamy. Na razie nie wiadomo, czy wrócą, czy nie. Więc co zostaje nam? Wspólne przejazdy, jak we Francji? Komunikacja miejska. Ja akurat jeżdżę komunikacją miejską. No ja też, albo sobie rowerem. To bardzo chwalę. Natomiast rząd Danii też zachęca obywateli do tego, żeby nie jeździli samochodami, jeśli nie jest to konieczne. No my, wydaje mi się, pozostaniemy w samochodach. Polacy lubią samochody, ale też należy mieć na uwadze to, że w wielu miejscach samochód jest ciągle jedyną możliwością przemieszczania się. W Warszawie mamy oczywiście wiele różnych możliwości, natomiast w jakichś wsiach, gdzieś daleko od centrów miejskich, faktycznie samochód to jest jedyny sposób, żeby się przemieszczać. No i takie osoby muszą płacić, a płacą dużo, bo olej napędowy, wczorajsze dane i przedwczorajsze pokazują, że średnio w Polsce ponad 7,60, benzyna 95, około 6,50. Wzrost o 16% w ciągu 2 tygodni, czyli zauważalny, pewnie dotkliwy. Na razie jeszcze nie aż taki jak po ataku Rosji na Ukrainę, ale wiele jeszcze przed nami. No mnie jako ekonomistkę to oczywiście interesuje nie tylko ta cena paliw, ale też jaki będzie tego wpływ na takie szersze procesy inflacyjne. I biorąc pod uwagę, że przeciętna osoba wydaje około 5,5% swojego budżetu domowego na paliwa, to już ten wzrost, który mamy, może nam podbić inflację o prawie punkt procentowy, gdyby on się utrzymał. A zasadniczo taka reguła kciuka mówi, że wzrost cen ropy o 10% może nam podbić inflację o 0,2-0,4 punktu procentowego, bo ten wzrost cen ropy to jest tylko pierwszy krok, ponieważ ropę wykorzystujemy do transportu wszystkiego, więc oczywiście te efekty drugiej rundy się pojawiają, no więc niestety czeka nas kilka miesięcy z wyższą inflacją. Może na szczęście zaczynamy ten rok na bardzo niskim poziomie inflacyjnym, więc pewnie nawet to podbicie związane z cenami paliw nie wybije nam inflacji z takiego szeroko rozumianego celu inflacyjnego. Natomiast sytuacja wygląda mniej fajnie niż 3 tygodnie temu zdecydowanie. To racja. Jeśli mogę zapytać, czy już państwo rewidujecie prognozy, jeśli chodzi o ścieżkę spadku stóp procentowych? Znaczy, jeżeli pani nie może z różnych względów korporacyjnych odpowiedzieć, to zrewidowaliśmy nieznacznie ścieżkę inflacji. Średniorocznie z 2,2 na 2,8 w tym tygodniu i zakładamy, że jak zakładaliśmy, że kolejna obniżka będzie w pierwszej połowie roku, no to teraz będzie, jeśli będzie, to w drugiej. To oczywiście założenie milczące jest takie, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, bo jak cieśnina będzie blokowana przez cały rok, no to wszystkie scenariusze będą do rewizji. Czyli to zobaczcie państwo, że nie tylko mamy wzrost inflacji przez ceny paliw i koszty produkcji, ale mamy efekty polegające na tym, że być może stopy procentowe w tym roku nie zjadą do 3,25, co jeszcze było niedawno zapowiadane. Co oznacza, że gospodarstwa domowe będą mniej miały pieniędzy do dyspozycji, co oznacza, że będzie mniejsza zdolność kredytowa tych, które nie zaciągnęły kredytu. A jeśli cieśnina Ormus będzie zamknięta, no to, szanowni państwo, to się tak średnio pojawia w dyskusji, ale te kraje, które tam są położone, one są eksporterami nawozów gigantycznymi. Nawozów azotowych, no bo azot się pozyskuje, tak? W procesie rafinacji ropy naftowej. W droższe nawozy to jest droższa produkcja rolna. Tak? No, marzec przyszedł, piękna wiosna dookoła nas, zaczynają się prace polowe. No to nie tylko maszyny rolnicze zużywają ropę, która no, oscyluje tak wokół tej ósemki słynnej z przodu, ale to są też nawozy sztuczne. One, jeżeli będą dostępne, to na pewno podrożeją. Mamy opakowania żywności, które też eksportowane są z basenu Zatoki Perskiej. No to wszystko oznacza, że niestety ceny będą szły w górę, a wczoraj, zdaje się, usłyszałem, że pierwsze linie lotnicze zapowiadają już podwyżki cen biletów, no tak. W związku z czym będą droższe wakacje, również w Polsce, wbrew pozorom, no bo jak są gdzie indziej droższe, no to dlaczego w Polsce mają być tanie, skoro ludzie zostaną w Polsce, jeżeli zostaną, no ale kierunek, powiedzmy, południowo-wschodni wydaje się chwilowo niezwykle ryzykowny. W związku z czym im dłużej będzie trwała ta wojna, tym gorzej niestety dla państwa, szczególnie, że tak się często mówiło, że rok 2026 miał być tym dobrym rokiem dla Polski. Z szybkim tempem, czy szybszym tempem wzrostu gospodarczego, połączonym ze spadkiem inflacji i tak dalej. No, tak. Kurczę, zaczyna się robić nieprzyjemnie. No i tak, i niestety to nie wszystkie złe wiadomości dla kierowców, te wzrosty cen paliw, bo od środy za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin kierowcy samochodów osobowych płacą 120 zł. 120 zł za 150 kilometrów autostrady, czyli... Jak dobrze liczę, złoty 25 za kilometr jeden. I ja tak. Już bym wtedy pytała, nie czy to dużo, tylko dlaczego autostrady w Polsce są takie drogie? Znaczy, wyrażamy przede wszystkim głębokie ubolewanie wobec miejscowości położonych wzdłuż autostrady, no bo szykujcie się państwo na to, że będą przez wasze miejscowości jeździć nie tylko samochody osobowe, ale również samochody ciężarowe. No, no pewnym czas jest kryterium istotnym, no ale bez przesady. Mm. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Znaczy, autostrada A2 to jest fenomen sam w sobie. To jest taki swoisty, ekonomiczny trójkąt bermudzki w Polsce, gdzie zakrzywieniu ulegają wszystkie zasady. No i prawdopodobnie odpowiedź na pytanie, dlaczego jest tak drogo, brzmi w sposób następujący, bo może być drogo. No to jeżeli państwo płacicie, jeżeli płacimy, no to oni będą podnosić ceny. Przepraszam, taki wtrend. To jest czysty problem sprzedażowy, tak to się nazywa w ekonomii. To znaczy, że tam koszty są albo przyzerowe, albo stałe wyłącznie. W związku z tym tam chodzi tylko o to, żeby zmaksymalizować utarg. Co oznacza, że po prostu będą zwiększać cenę do momentu, w którym ten utarg będzie maksymalny. Co na przykład może oznaczać, że zrezygnują świadomie z części kierowców, jeżeli wzrost przychodu z jednego kierowcy im to zrekompensuje. No brutalne, ale niestety żyjemy w kapitalizmie, dla niepoznaki nazywanym w Polsce systemem rynkowym czy gospodarką rynkową, a wtedy celem działalności przedsiębiorstw jest zysk. I no, niestety my jesteśmy źródłem tego zysku. No właśnie, kiedyś jak inflacja i w strefie euro rosła i w Polsce, szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, no i prezes też Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówili o tej greed inflation, czyli tej takiej chciwości przedsiębiorców, że jednak właśnie podwyższają. Pani Urszulo, czy mamy też tutaj do czynienia z tym zjawiskiem? No, pewnie tak, natomiast mi tutaj się przypomina film, którego mottem było, że greed is good, tak? Tak, chciwość jest takim elementem działania w gospodarce rynkowej, natomiast to jest kluczowe, no to także oni mogą podnosić te ceny, więc zasadniczo system jest pobierania opłat za autostrady w Polsce jest tak zaprojektowany, że te ceny są po prostu wysokie. I ogólnie opłaty odcinkowe są dla kierowców bardzo irytujące i kończymy tym, że płacimy więcej. Natomiast jak sobie porównamy tą cenę za autostradę A2, która mi wychodzi 18 eurocentów za kilometr, to jest dwa razy więcej niż się płaci za autostradę we Francji i Włoszech, które i tak już mówi się, że te płatne odcinki są bardzo drogie. Więc no, są chciwi, bo mogą i zastanawiać się można, co by z tym można zrobić takiego bardziej strukturalnego i pewnie do rozważenia jest ustalenie jakiegoś innego systemu poboru bez bramek, nie wiem, z winietą albo z kontrolą elektroniczną, gdzie się pojawialiśmy. Myślę, że tak, to jest umowa po prostu. No właśnie. Tego nie można, no jest wieloletnia umowa. Tego nie można zmienić. Można najwyżej zapytać, kto podpisał tę umowę. Tak, bo ta umowa... Bo to ktoś konkretny ją wbrew pozorom podpisał. Tak. Znaczy to nie jest tak, że ona się sama podpisała. No nie, w związku z czym można zobaczyć, kto podpisał tę umowę. Jeżeli ta osoba jest ciągle aktywna politycznie, to można ją zapytać, co uzasadniało podpisanie takiej umowy i wysłuchać odpowiedzi. Może są jakieś racjonalne argumenty. No bo, tak, bo trochę nie fair byłoby teraz formułowanie wobec rządu takiego zarzutu, zróbcie coś z tym. No ale co mamy zrobić? Chociaż akurat rząd zapowiedział, że tutaj będzie jakaś reakcja i minister infrastruktury mówił już, że będzie sprawdzać, czy tę umowę można jednak zakończyć, bo ona jeszcze ma przez 11 lat obowiązywać z autostradą wielkopolską, więc dość długo i jeśli te podwyżki, ja przypomnę, teraz była ostatnia, ale poprzednia była we wrześniu, więc w zasadzie no, krótki jest ten okres usłyszeć między podwyżkami. Od ludzi, którzy pracują, tych sympatycznych, głównie pań jednak, bo to nie ma co być ślepym na genderowe oko, które siedzą i zbierają te opłaty, bo ja czasami jeżdżę tą autostradą, że one tak bardzo dobrze zarabiają. Naprawdę dużo. Bo wtedy chociaż ten żal mój, czy ból istnienia związany z płaceniem, choć trochę by się zmniejszył. Ale powiem Państwu, mam podejrzenia, że niczego takiego nie usłyszę. No właśnie, ciekawe. To jak będziemy następnym razem, Panie Piotrze, gdzieś tam w okolicy przejeżdżać. Podpytamy. Tak, podpytamy. No i zobaczymy, co tutaj minister infrastruktury, jak to sprawdzić, czy będzie podejmował jakieś decyzje. A na razie u nas no chwila muzyki. A teraz Michał Gardias opowie o spółce, która swoją siedzibę ma w Nowym Jorku, ale założyli ją dwaj Polacy, a mowa o Eleven Labs, która planuje wejść na warszawską giełdę. O tej firmie już za chwilę, ale najpierw krótko o pogodzie. Dzisiaj w Polsce dużo słońca i od 14 stopni na północy do 17 na południu kraju. To nie była prognoza prezentera pogody, ani dziennikarza Trójki. To próbka tego, czym zajmuje się firma, o której mowa. To wypowiedź wygenerowana przez sztuczną inteligencję. W mniej więcej 12 sekund, łącznie z wpisaniem tekstu w okienko na ich stronie internetowej. Całość zamieniła się w głos, no prawie ludzki. Eleven Labs w 2022 roku założyli dwaj Polacy. Mati Staniszewski oraz Piotr Dąbkowski stworzyli firmę, której biura znajdują się w nowojorskim Drapaczu Chmur. Po 2 latach startup był już jednorożcem, czyli jego wartość rynkowa przekroczyła $1 miliard. Dzisiaj wycena spółki jest ponad 10 razy większa. Dla porównania Henry Ford budował swoją potęgę motoryzacyjną przez dekadę, a firma Apple potrzebowała 8 lat, by stać się globalnym graczem i zacząć sprzedawać komputery Macintosh. Dyrektor i współzałożyciel Eleven Labs, Mati Staniszewski, zapowiedział, że firma będzie gotowa do pierwszej publicznej oferty w ciągu 2, może 3 lat. Panowie biorą pod uwagę tak zwane dual listing, czyli wejście na 2 parkiety jednocześnie. Na giełdę papierów wartościowych w Warszawie i być może giełdę w USA albo Londynie. Według Staniszewskiego Polska może być centrum rozwoju AI w Europie, a debiut spółki ma być ważnym elementem rozbudowy branży w kraju. Na GPW, jak mówi, brakuje spółek technologicznych działających globalnie. Są banki i państwowe spółki. Zapowiada się ciekawie, no tym bardziej, że głos wygenerowany przez Eleven Labs brzmi zupełnie inaczej niż ten, dobrze nam znany, należący do syntezatora mowy Iwona. Choć do dzisiaj można mnie usłyszeć na stacjach PKP, gdy zapowiadam pociągi. Michał Gardias, Polskie Radio. Przypomnę, że w naszym studiu Urszula Kryńska z PKO BP i Piotr Maszczyk z SGH. I kolejny temat u nas. Coraz więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Jak wynika z najnowszych danych, już co 10 Polak w wieku poprodukcyjnym pracuje i to jest wynik najwyższy w historii. No i teraz powstaje pytanie, czy seniorzy wybierają aktywność, bo po prostu chcą pracować, czy są do niej zmuszani, bo mają niskie emerytury? No pewnie sprawa jest w dużej mierze indywidualna, natomiast patrząc tak w skali makro, to wydaje się, że warunki gospodarcze są sprzyjające wydłużeniu aktywności zawodowej. Tutaj jak sobie spojrzymy na te dane BL-u, tam faktycznie jest wzrost liczby osób pracujących w wieku emerytalnym, natomiast w tym samym czasie nie zmieniła się liczba osób biernych w tym samym wieku, czyli w ciągu roku mamy 70 tysięcy więcej osób, które pracują, a biernych jest tyle samo, więc wydaje się, że to, co jest pewnie obserwowane, to jest przesuwanie może o pół roku, może o rok okresu przechodzenia na emeryturę. W Polsce wiek emerytalny szczególnie dla kobiet jest bardzo niski. O 60 lat dla kobiet oznacza, że przeciętnie kobieta przeżyje 24 lata na emeryturze, z czego w dobrym zdrowiu 12. 65 dla mężczyzn to już jest bliżej takich europejskich standardów i tam mężczyzna może się spodziewać przeżyć jeszcze 16 lat na emeryturze i 8 w dobrym zdrowiu. A jak sobie spojrzymy na dane chociażby Głównego Urzędu Statystycznego o takiej liczbie pracujących w różnych kohortach wiekowych, to w nich widać bardzo dobrze, że jednak ten statutowy wiek emerytalny przez lata był takim momentem, kiedy większość osób przechodziła na emeryturę. To, co możemy obserwować, to przesuwanie tego wieku. Czemu sprzyjają moim zdaniem dwa elementy. Po pierwsze ta kwestia nieco lepszego zdrowia. Faktycznie połowa emerytury będzie przeciętnie w dobrym zdrowiu, połowa w złym, natomiast ten okres, oczekiwany okres lat przeżytych w dobrym zdrowiu się systematycznie wydłuża, więc to też nie jest tak, że osoby, te 60-letnie kobiety mają na tyle dobre zdrowie, że mogą dalej pracować, a sytuacja na rynku pracy jest w tej chwili na tyle korzystna ciągle, że nie są na siłę wypychane do nieaktywności zawodowej. Pewnie w okresie, kiedy bezrobocie było w Polsce wysokie, przekraczało 10%, pracodawcy może niekoniecznie mieli ochotę utrzymywać z reguły droższych, starszych pracowników, jak mogli na to miejsce zatrudnić młode osoby. W tej chwili tych młodych osób jest zdecydowanie mniej niż odchodzących na emeryturę. Z naszych szacunków wynika, że co roku ta różnica wynosi 100-150 tysięcy osób. O tyle więcej osób schodzi z rynku pracy niż na niego wchodzi, więc pracowników przy rekordowo wciąż niskim bezrobociu w ujęciu BL-owskim nieco ponad 3% brakuje. No i to jest taka sytuacja makroekonomiczna, która w połączeniu z tym lepszym zdrowiem sprzyja dłuższej aktywności, a bardzo nas to cieszy, bo te elementy, gdzie odbiegamy w aktywności zawodowej od państw europejskich, to są właśnie osoby najmłodsze, bo w Polsce bardzo rzadko studenci pracują, oraz osoby starsze już w wieku emerytalnym. Panie Piotrze, chęć czy konieczność? Ciężko powiedzieć, pewnie może być albo chęć, albo konieczność, albo tak, albo jedno i drugie. Nie cieszy ta informacja, ponieważ ciągle niestety jest dużo takich firm, w których osiągnięcie wieku emerytalnego oznacza uścisk dłoni prezesa na pożegnanie. I to się tak przyjmuje. I wielu ludzi, którzy chciałoby pracować, nie ma takiej możliwości, no bo osiągnąłeś wiek emerytalny, to my cię tutaj pięknie pożegnamy i tak dalej, ale już, prawda, czas. No nie. Myślę, że generalnie to jest taki sygnał, że powinniśmy patrzeć na wiek emerytalny jako na opcję, a nie jako na konieczność. To znaczy osiągasz wiek emerytalny i teraz, jeżeli jesteś w stanie pracować, jeżeli jesteś, powiem brzydko, bo w kontekście ludzi takich pewnie określeń się nie powinno używać, no ale tak firmy rozumują. Jeżeli jesteś produktywny dla tej firmy, jeżeli jednostkowy koszt pracy, czyli produktywność z uwzględnieniem kosztu twojego zatrudnienia jest na korzystnym poziomie, znaczy może jesteś droższy niż pracownik młody, ale za to bardziej produktywny, bo masz doświadczenie, bo masz wiedzę, bo masz umiejętności, to pracuj. Znaczy to nie jest tak, że to 60 lat czy 65, dzwon, prawda, nie pytaj komu bije dzwon, tylko bije on na twoją emeryturę. No natomiast właśnie. Mamy prawo odejść, ale nie musimy, no prawda? Właśnie, natomiast ja bym tutaj taki pasaż rozwinął troszkę do poprzedniego tematu i zadał pytanie naszym słuchaczom dla nich samych. Po co właściwie pracujesz? Bo jeżeli pracujesz po to, żeby mieć dochód na utrzymanie, to rzeczywiście emerytura to jest taki moment, kiedy musisz powiedzieć tak, aha, no to już, prawda? Do widzenia, czapka na głowę i wychodzę. Ale być może twoja praca jest elementem twojej samooceny, masz poczucie, że jesteś wartościowym członkiem społeczeństwa. Ona ci po prostu sprawia satysfakcję, lubisz to, co robisz. No to wtedy zupełnie inaczej na to patrzymy. Co jest istotne w kontekście tej wiadomości o AI, bo nie ma się co oszukiwać. AI będzie likwidować część miejsc pracy. No więc teraz pytanie, czy my będziemy potrafili ten problem rozwiązywać, generując jakiś minimalny dochód, czy nie będziemy potrafili sobie poradzić z grupą ludzi, którzy, to nie jest tak, że nie mają środków na utrzymanie, tylko być może stracą do pewnego stopnia sens życia, bo nie będą już potrzebni, tak? Wygenerujemy grupę, nieważne, czy to będzie krótki, czy długi okres, ludzi zbędnych, a to jest bardzo takie zjawisko, z którym sobie trudno poradzić, bo trudno ludziom nadać sens życia. Dlatego niezależnie od tego, czy państwo pracujecie, czy nie pracujecie, zachęcamy do dłuższej pracy. Nie tylko ze względu na to, że emerytura będzie wyższa wtedy, kobiety szczególnie, ale też dlatego, że praca, tutaj moja przedmówczyni mówiła o dobrym zdrowiu, no to zdrowie psychiczne utrzymywane jest między innymi dzięki pracy, dzięki temu, że ja codziennie wstaję, że mam kontakt również z młodymi ludźmi, że nie skupiam się na tym przeżywaniu na przykład swoich dolegliwości i tak dalej. To naprawdę dużo nam daje. Tak. I wydłuża okres aktywności i okres życia w dłuższym zdrowiu. Oczywiście mówiąc o takich standardowych zajęciach, no nie o takich, które wyniszczają nas psychicznie czy fizycznie. No ale ja takich prac znowuż nie jest aż tak dużo w gospodarce. Choć tak. Są. Ja się też tutaj pod tym podpisuję. I na koniec strajki, bo dzisiaj powinien się zakończyć strajk pilotów Lufthansy. Strajki te dotykają też pasażerów z Polski. Wczoraj mieliśmy strajk generalny w Belgii, też odwołano wiele lotów. No i zrozumiałe jest to, że pracownicy walczą o swoje prawa, ale z drugiej strony no wiele osób cierpi na tym. Czy to nas czeka taki trudny sezon w tym roku, jeśli chodzi o latanie? A czy strajk, który nie jest dolegliwy, ma w ogóle jakikolwiek sens? No, to jest bolesne. Znaczy, szanowni państwo, ja króciutko powiem. Znaczy, w Polsce takie przeświadczenie jest, że walczenie o swój interes jest jakoś wstydliwe. Znaczy, każdy, kto zaczyna strajk, to mówi tak, no ja nie o siebie walczę, tylko i tutaj już diapazon może być dowolnie wysoki. O Polskę, o imponderabilia. Mamy prawo walczyć o swój interes. Strajk jest dopuszczalnym prawem, środkiem po spełnieniu określonych wymogów. Strajk, który nie jest dolegliwy, no nie ma sensu, no bo wtedy, no po co strajkować? Co powiedziawszy, oczywiście gdyby to mnie odwołano lotem, zgrzytał zębami, żeby była jasność. No właśnie. Ale z drugiej strony, no wiecie państwo, jakaś minimalna doza pewnej solidarności, takiej przez małe S, jest konieczna. I jeżeli państwo sobie myślicie, a tacy darmozjady, to pomyślcie, że wy też czasami moglibyście walczyć o swoje. Pani Urszula, ostatnie zdanie. Co ciekawe, kwestia strajku pilotów jest mocno powiązana z poprzednią kwestią, bo jak starałam się zobaczyć, jak tam układ sił wygląda, to okazuje się, że z jednej strony na świecie pilotów brakuje, bo piloci są już w wieku emerytalnym i nie powinni pracować. Z drugiej strony linie lotnicze nie mają zbyt, jakby po pandemii się dopiero podniosły, więc ich wyniki nie są zbyt dobrze i to jest takie szukanie równowagi pomiędzy tym, że pracowników brakuje i oni mogą sobie pozwolić na to, żeby wymagać, no a z drugiej strony linie lotnicze mogą nie mieć ochoty się na to zgodzić. I tutaj mamy puentę Urszula Kryńska z... Dzisiejsi nasi goście, bardzo dziękuję. Dziękuję. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Sylwia Zadrożna, dziękujemy bardzo. Życzymy pięknego, słonecznego weekendu. Wszystko wskazuje na to, że taki właśnie będzie. Winien i ma. Ogłoszenie społeczne. W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie. Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt Samsung Galaxy S26 z wyższą pamięcią już od 165 zł miesięcznie w 30 ratach 0%. W tym dwie raty od MediaMarkt w prezencie. RRSO 0%. Tylko do 24 marca. MediaMarkt. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm. Nadchodzi nowy sezon Sanatorium Miłości. Seniorzy pod czujnym okiem prowadzącej Marty Manowskiej odkrywają, że ich serca mogą zabić tak jak dawniej. Oglądaj Sanatorium Miłości w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Do soboty masło Ekstra Milsani 82%. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz tylko 2,95 za sztukę przy zakupie czterech. A kawa mielona Woseba 500 gramów. Cena regularna 35,99. Teraz 13,99 za co drugie opakowanie. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Kultowy teleturniej pokochały miliony Polaków. Kocham Cię Polsko w nowej odsłonie z Marzeną Rogalską w roli prowadzącej. Dwie gwiazdorskie drużyny, mnóstwo emocji, humoru i rywalizacji. Quizy, zadania i pytania o Polskę. Kto okaże się prawdziwym znawcą naszego kraju? Przed nami rodzinne show pełne śmiechu, energii i dobrej zabawy. Nie przegap! Kocham Cię Polsko. Już dziś o 20.45 w TVP2. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty.